سپین لخکر حیبتی بیا سپین توری شرنگوی کفری سرونا پری وحی نمانیت یو مغرور دادی فوزونا درحمن واجن لخکر دشیطان سپین هدف و سپین ارمان فتحی بمومی ضرور حق مخی تصبر هر یو باطل تدی خنجر خوف او خطر نکری لچا ساتی مدام د حق سنگر دادی د حق مخی تصبر هر یو باطل تدی خنجر خوف او خطر نکری لچا ساتی مدام د حق سنگر مین الله سره لري غواړي نصرت ل الهي مین الله سره لري غواړي نصرت ل الهي غواړي نصرت ل الهي سپین لخکری حیبتی بیا سپین توري شرنګوي کفری سرونا پری وحی نمانیت یو مغرور دادی فوزونا درحمن واجن لخکری دشیطان سپین هدف و سپین ارمان فتحی بمومی ضرور لاکز مری کوی حملی پد دخمن بلیکلی لمبی دی جابرانو تا زوال ورما توی غاخو نخولی لاکز مری کوی حملی پد دخمنو بلیک لمبی دی جابرانو تا زوال ورما توی غاخو نخولی د وحشت خونی رنگوی دنگ دنگ برجونا نڑوی د وحشت خونی رنگوی دنگ دنگ برجونا نڑوی دنگ دنگ برجونا نڑوی سپین لخکری حیبتی بیا سپین توری شرنگوی کفری سرونا پری وحی نمانیت یو مغرور دادی فوزونا درحمن واجن لخکری دشیطان سپین هدف و سپین ارمان فتحی بمومی ضرور ویچی پو هر لوری روان ورطا دعا کلی مومنان در ظالمانو لظلمو جغوری بی کس مظلومان ویچی پو هر لوری روان ورطا دعا کلی مومنان در ظالمانو لظلمو جغوری بی کس مظلومان در امن زیری ورکوی خوارو لسونا خندوی در امن زیری ورکوی خوارو لسونا خندوی سپین لخکری حیبتی بیا سپین توری شرنگوی کفری سرونا پری وحی نمانیت یو مغرور دادی فوزونا درحمن واجن لخکری دشیطان سپین هدف و سپین ارمان فتحی بمومی ضرور خیجی پز وقت تکبیرو ده دخمنانو پا مرچو چی پاتی حانشی پا هرزای رب دبری وزی پا سجدو خیش پس وقت تکبیرو ده دخمنانو پا مرچو چی پاتی حانشی پا هرزای رب دبری وزی پا سجدو کبر غرور نظام ساتی کڑی پاک اللہ تعجیزی کبر غرور نظام ساتی کڑی پاک اللہ تعجیزی سپین لخکری حیبتی بیا سپین توری شرنگوی کفری سرنا پری وحی نمانی هیچ یو مغرور دادی فوزنا در رحمان واجنی لخ کری در شیطان سپینی هدف و سپین ارمان فتحی بمومی ضرور توری او سپینی پگڑی سخت داری گتری نڑی غالی جنتون همیش ازاد گرزی مدام حس کی غڑی توری او سپینی پگڑی سخت داری گتری نڑی غالی جنتون همیش ازاد گرزی مدام حس کی غڑی گران دی دیر گران پو پیزانی خدای دی سر لوڑی ولری گران دی دیر گران پو پیزانی خدای دی سر لوڑی ولری خدای دی سر لوڑی ولری سپینی لخری حیبتی بیا سپینی توری شرنگوی کفری سرنا پری وحی نمانی هیچ یو مغرور دادی فوزنا در رحمان واجنی لخ کری در شیطان سپینی هدف و سپین ارمان.